Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 3 tygodnie ruszy ponowna rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Republikanie wzywają Joe Bidena do nałożenia nowych sankcji za gazociąg Nord Stream 2. Polskie Radio otrzymało prestiżową nagrodę Mobile Trends Awards za serwis edukacyjny poświęcony Bitwie Warszawskiej, który przygotowano we współpracy z Biurem Programu Niepodległa. 25 marca rozpocznie się ponowna rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wcześniej z kolei rejestrować się będą mogły osoby poniżej 70 roku życia. 11 marca rozpocznie się i będzie przez 3 dni trwał zapis dla osób w wieku lat 69 i potem między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki 1952 roku urodzenia do 1954 roku urodzenia. Od 22 marca do 24 marca rejestracja roczników 54-56 i potem od 25 marca będzie ponowna rejestracja pacjentów 70+. Jak informowaliśmy dziś w serwisach Trójki, rząd zmienił zasady Narodowego Programu Szczepień. Zdecydowano o wydłużeniu czasu między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. W przypadku preparatu firmy AstraZeneca ta przerwa wyniesie odtąd 12 tygodni. Druga dawka szczepionki Pfizera podawana będzie po 42 dniach. Ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę, najwcześniej 6 miesięcy po zakażeniu. Jak tłumaczą członkowie rządu, badania pokazały, że takie zmiany nie wpłyną na skuteczność szczepionek. Pozwolą za to uodpornić więcej osób w krótszym czasie. Małopolska przygotowuje się na trzecią falę pandemii. W przyszłym tygodniu szpitale powiatowe w Brzesku i Krynicy mają ponownie udostępnić miejsca dla pacjentów chorych na COVID-19. Ze wstępnych informacji wynika, że będzie to po około 20 łóżek covidowych w każdej z dwóch lecznic, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Mówimy tutaj być może o 20 łóżkach. Oczywiście w zależności od tego, jak dyrektorzy szpitali widzą możliwości. Nie chcemy na tym etapie wprost wskazywać, że to ma być 20, bo być może na oddziale jest 14 łóżek, a dodatkowe 6 łóżek spowodowałoby dezorganizację pracy pozostałych oddziałów. Ostatnie doby potwierdzono ponad 15 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. 296 osób zmarło. 40 senatorów z amerykańskiej partii republikańskiej wezwało Biały Dom do rozszerzenia sankcji wobec Nord Stream 2. W liście do prezydenta Joe Bidena senatorowie twierdzą, że nowa administracja nie egzekwuje przepisów uchwalonych przez Kongres. O czym z Waszyngtonu Mark Wokuski. Republikańscy senatorowie piszą, że ukończenie budowy Nord Stream 2 narazi sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie na szantaż i wrogie działania ze strony Rosji. W swoim liście przypominają, że Kongres uchwalił szereg ponadpartyjnych ustaw przewidujących nałożenie sankcji na podmioty uczestniczące w budowie gazociągu. Zaniechanie przez administrację nałożenia nowych sankcji sygnalizuje zgodę na przejęcie przez prezydenta Putina kontroli nad dostawami gazu do Europy i wzmocnienie jego pozycji geopolitycznej. Napisali senatorowie i wezwali Biały Dom do skorygowania błędnych działań poprzez szybkie i pełne nałożenie sankcji określonych w amerykańskim prawie. Republikanie przypomnieli, że w raporcie złożonym w Kongresie administracja Joe Bidena wskazała tylko 2 podmioty, wobec których mają być stosowane sankcje. Statek Fortuna oraz firmę będącą jego właścicielem. Senatorowie przypomnieli słowa Joe Bidena, który sam określił Nord Stream 2 mianem niekorzystnego dla Europy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja sprzed kilkudziesięciu minut. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Kapituła konkursu doceniła tu cytat, dopracowanie szczegółów zarówno od strony deweloperskiej, jak również wizualnej, którym przyświeca idea Mobile First. Podkreślono również innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. W tej samej kategorii nominowana była także platforma podcasty.polskieradio.pl. Mobile Trends

but what a price to pay. Petrified by what you've done, and you've just begun. I hope you get your way, but what a price to pay. You're the pain I go through to get to where I need to. You're the retribution, a sordid institution. It's just a different way of saving face, as you say. A face that spares no malice, that drinks the poison chalice. Petrified by what you've done, and you've just begun. I hope you get your way, but what a price to pay. Petrified by what you've done, and you've just begun. I hope you get your way, but what a price to pay. Take the falling rain, you make the sun that dries it. You shoulder all the blame, you've got the strength to hide it. Nail emotion to the door, remind me who you were before. Petrified by what you've done, and you've just begun. I hope you get your way, but what a price to pay. Petrified by what you've done, and you've just begun. I hope you get your way, but what a price to pay. What a price to pay. I to jest właśnie ta chwila, kiedy mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że wersja akustyczna jest tą wersją właściwą, tą wersją, która urzeka mnie bardziej. Mam nadzieję, że przez te wyznania panowie z grupy Mesh zbytnio się nie pogniewają, że w jakiś sposób umniejszam oryginałowi, ale myślę, że trudno jest wyłuskać te wszystkie emocje i przesłanie tekstu, kiedy do gry wchodzi elektronika. Powiedziałbym minimalizm jako słowo klucz. Wystarczy tak niewiele, a jednak to znaczy tak wiele. Petrified. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk spędzimy wspólnie niecałą już godzinę. To tell a little blasphemy. says all you need is love. Love is all you get. Love is all you need is love. Milczenia powrócili. 31 grudnia 2020 roku pojawił się album 2020. Wyjątkowa data, wyjątkowy dzień i okazja to szczególna, bo Maciek Werk swoje płyty nagrywa nadzwyczaj rzadko, ale gdy już zdecyduje się wejść do studia, oznacza to tylko jedno. Ma coś nam bardzo ważnego do powiedzenia. 12 utworów, które opowiadają o minionych 12 miesiącach, o emocjach, o obawach pojawiających się w roku 2020, ale jest też o przyszłości, no bo w końcu przyszłość to po części odbicie naszej przeszłości. Grupa Hedone. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Szklankę gorącej Air Grey, rozgwieżdżone niebo za oknem i cudowne dźwięki płynące z radioodbiornika. Chyba lepszego sposobu na wieczór wyobrazić sobie nie można. Zimnofalowa stolica Polski kłania się nisko, a tak pozdrawia pan Przemysław. Z kolei pani Joanna z niecierpliwością czeka na konstelacyjne doznania muzyczne i pozdrawia z kuchni, a tak właściwie pani Joanna donosi, że z kuchennego pieca unosi się zapach włoskiej pizzy. No, pani Joanna nam trochę smaka narobiła. Z kolei pan Jacek, dzisiejszy wieczór to krople deszczu, które spływają po szybie, a muzyka w konstelacji M dopełnia szczęściu. Czyż to nie jest idealne połączenie? No właśnie, w Warszawie co prawda deszczu brak, no ale wiosny chyba nie widać. Balon, co zrzuca kolejny ciężki worek. Unoszę się w stronę sobie. wielką radością sięgam po tę płytę nie tylko w marcu. Marzec, utwór trzeci z albumu Mimikra. Wspomnienia? Powiedziałbym, bardzo ważne wspomnienia, bo to był czas, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki w radiu. I pamiętam, że wtedy w czasach licealnych, kiedy miałem przyjemność prowadzić swoją autorską audycję w pewnym radiu regionalnym, kiedy prezentowałem ten właśnie album Kasi Stankiewicz po zakończonej audycji, próbowałem wydostać się z radia. Wydostać się to chyba idealne słowo, bo pan ochroniarz zamknął drzwi, zapominając, że ktoś jeszcze w tym studiu jednak nadaje. No ale na szczęście z pomocą przyszła moja mama. Wspomnienia, a no właśnie, to dźwiękowe bańki z czasem. Thank you.

o końcówce PRL-owskiej rzeczywistości, ale też o miłości chyba. List do Gertrudy Burgund jest chyba najlepszym dowodem, że tak właśnie jest. Stańcie przed lustrami, tak nazywał się ich debiutancki album z roku 88. Róże Europy i dźwięki skrojone przez samego Artura Orzecha. Korzystając z okazji, że chyba wiosna jednak nie przyjdzie tak szybko, przenieśmy się na chwilę do zimnofalowego świata. Powiedziałem przed chwilą, że zimnofalowe dźwięki idealnie wpasowują się w niskie temperatury, no ale kiedy przyjdą dni ciepłe, gorące, a nawet upalne, myślę, że idealnie sprawdzą się jako tak zwany klimatyzator. No ale nie wybiegajmy zbytnio w przyszłość. Minutes Machine z albumu Infrarouge sprzed 2 lat. No to teraz nieco bardziej tajemnicza nazwa, bo w swojej nazwie umieścili 7 literek. S, Y, Z, Y, G, Y, X. A brzmią tak. Nazwali się dosyć nietypowo S, Y, Z, Y, G, Y, X. Tajemniczy projekt, duet tak właściwie, w skład którego wchodzi Luna Blank i Josh Clark. Z zapisem nazwy albumu już nie powinno być problemu, bo album zwie się Is That All There Is. Zimne dźwięki z Waszyngtonu. Widzę, że redaktor Kaczkowska po drugiej stronie szyby się pojawiła. Ja macham. Tak, ona też macha. Redaktor Kaczkowska jeszcze za chwilę. To jeszcze nie teraz. Teraz za to dźwięki z Los Angeles. Eustis, jego Sons of Magdalene, projekt, który powstał po upadku grupy Telefon Tel Aviv. Po śmierci Charlesa Coopera, współzałożyciela Telefon Tel Aviv, Eustis ze swoimi utworami został sam. No i być może gdyby żył, nigdy nie doszłoby do powstania tego właśnie projektu. Projektu Sons of Magdalene. Hold on, hold still for a second. ja ci sypię. Though you're losing your glow, Below the House, z albumu na okładce, której widać zasypane śniegiem amerykańskie domy. Wiosny jeszcze nie ma, więc pozwoliłem sobie zagrać, ale mam nadzieję, że niebawem to słońce będzie nam towarzyszyło znacznie częściej. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania bardzo ważne słowa. Please be happy. Proszę, bądź szczęśliwy. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Thank you.